Daniel Thomas i Ray Czesko, Edwin and the Witch. Zawsze kojarzyłem ich z mroźną i śnieżną zimą. No a tu czas prac, proszę bardzo. Śniegu przynajmniej w Warszawie nie ma. Nowy rok tuż i tak się składa, że nie przepadam za podsumowaniami roku, dlatego dzisiaj żadnych zestawień nie przygotowałem, ale za to uwielbiam czytać listy od Państwa. W jakich okolicznościach dzisiaj, teraz, na skraju nocy i dnia rozbrzmiewa program trzeci? Proszę dać znać. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Ja mówiłem, że śniegu nie ma. Okazuje się, że pan Mariusz napisał, że z ośnieżonego zdrojowiska pozdrawia pan Nikifor, czyli jednak śnieg w górach się pojawił. Kto chciałby się dodać na naszą listę obecności, też zapraszamy na nasz profil trójkowy na Facebooku. Czy ja już powiedziałem, że będziemy razem do godziny czwartej? zawsze będę kojarzyć mi się z grudniem. Po raz pierwszy usłyszałem te dźwięki właśnie zimą, właśnie w grudniu, no i zdałem sobie sprawę, że w tym roku mija okrągła rocznica, równo 5 lat, od kiedy zakochałem się w albumie Death Consciousness. Ostatnio sięgaliśmy do najnowszej płyty Tima i Dana Sea of Worry, no a dzisiaj powracamy do mojej ulubionej Have a Nice Life. To przy okazji takie moje małe życzenia dla Państwa na nadchodzący rok. Box and the Twins za naszej zachodniej granicy i utwór piąty, chyba mój ulubiony z ich najnowszego albumu Ashes. Utwór o tym samym tytule co album. Nie żebym coś sugerował, ale jeżeli ktoś z Państwa ma niedaleko do Kopenhagi, do Stambułu albo do Monachium i Rotterdamu, no to warto sprawdzić ich najbliższe daty koncertowe. Tam właśnie się pojawią. Pani Małgosia napisała, że pomiędzy Krakowem a Warszawą również bezśnieżnie, a jednak selekcja wyjątkowych dźwięków sprzyja twierdzeniu, że od trzeciej do czwartej ta noc do innych jest niepodobna. Myślę, że chociażby z tego względu, że to ostatnia dzika karta przed nowym rokiem. takes change to love. Another day, another dollar in my head. He'll be asleep when I get home. Another day, another dollar in my head. Another six change to love. Another day, another dollar in my head. He'll be asleep when I get home. Another day. Bardzo spodobał mi się opis na ich stronie, na którym zamieszczają, że to futurystyczne spojrzenie na New Wave Punk, a jednocześnie powrót do wczesnych lat New Order, The Eurythmics, grupy The Cure. A to grupa Drowse. Po raz pierwszy chyba w Dzikiej Karcie sięgam do jej dźwięków. No ale magia radia pozwala na wiele i właśnie teraz skorzystamy z tej sposobności. Przenosimy się jeszcze bardziej na zachód. Calling legends. Don't Follow Me, tak nazwało ten utwór. Pewnie nie byłaby to kompozycja napisana z myślą o miłośnikach Instagrama. Carla Del Forno w Melbourne i Australii, z której pochodzi, pewnie cieszyłaby się teraz słońcem i optymistycznymi temperaturami, no ale zdecydowała inaczej, bo porzuciła Australię i jakiś czas temu przeprowadziła się do Londynu. A dodatkowo jeszcze również prezentuje swoją ulubioną muzykę, bo Carla prowadzi comiesięczną audycję w londyńskim radiu NTS. Sprawdziłem przed audycją 24 grudnia, czyli w Wigilię poprowadziła ostatnią audycję, a kolejna za 4 tygodnie. tej porze na granicy nocy z dniem muzyka, która płynie z głośników, nie pozwala zasnąć. Jest miło. Sandomierz też bez śniegu. No i pani Mirka pozdrawia. Serdecznie pozdrawiamy pani Mirosławo, a pan Robert napisał, że muzyka o tej godzinie jest magiczna i trudno się w tej kwestii nie zgodzić. A przed chwilą White Hills, którzy nagrali ponad 40 oddzielnych wydawnictw, w tym wiele, wiele płyt wydanych często wyłącznie na winylu. No i tak się składa, że pięknie wydany album winylowy wydał ostatnio również niezwykły Jan Tiersen. Outside the pale is to wither and die. Beyond the pale, there are only dressed up cadavers. They are wound up each day like alarm clocks. They perform like seals. They die like box office receipts. Exactly. niemałą przyjemność w tegorocznej Mikołajki. 25 nagrań, a tak właściwie reinterpretacji z całej dotychczasowej kariery Jana Tiersena i 3 zupełnie nowe utwory. Portraits. A czy tego pana trzeba komukolwiek przedstawiać? Thank you. powiedziałaś, że ten sen nigdy się nie skończy, że to uczucie nigdy nie przeminie, że nie nadejdzie nigdy moment rozstania. Ta fala nigdy się nie załamie, powiedziałaś, że słońce nigdy już nie zajdzie, że te kwiaty nigdy nie zwiędną, nigdy nie zwiędną. These flowers never die, blue flowers. Taki powrót do korzeni, trzecia i ostatnia część trylogii Roberta Smitha obok Pornography i Disintegration. Z tego, co widziałem podczas ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego, wersja koncertowa It Can Never Be The Same na miejscu trzecim. A co przed nami? No właśnie, ostatnie odkrycie, tak właściwie ostatnie odkrycie kilku tygodni. Thank you. Pani Kasia także uważa, że muzyka o tej porze brzmi zupełnie inaczej, zwłaszcza taka muzyka. A pani Agnieszka zasłuchana aż nie wie, co napisać. Wrocław również pozdrawia. Cały spis utworów na naszej stronie i na Facebooku. Ewa Wichrowska, Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. Funnies that branded me and broke my knees confirms me into the death wish. Tears and pulls them into the death wish. And all our accessories that concentrate the pain and tears embrace them with the death pretending.